ciepłą ziemią, znów wędrujemy ciepłym krajem, malachitową łąką morza. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 16 kwietnia, jest 20. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Trzyosobowa rodzina utknęła w trudnych warunkach w Beskidach. Na szczęście w porę przyszli ratownicy. Papież senior Benedykt XVI obchodzi 90. urodziny. Jest w dobrej formie, a życzenia płyną z całego świata. Rosyjska państwowa telewizja nie będzie transmitować finału Eurowizji, bo nie będzie tam reprezentantki Rosji. Ratownicy GOPR-u sprowadzili do schroniska na Markowych Szczawinach trzyosobową rodzinę, która podczas burzy śnieżnej zgubiła szlak na Babiej Górze. Widoczność spadła do 1 metra, sypał śnieg. Wezwanie pomocy ratownicy dostali z numeru alarmowego 112, mówi Andrzej Gola. Ta rodzina z dzieckiem nie była w stanie znaleźć drogi, prosiła o pomoc. No, szczęśliwie się zakończyło wszystko. Osoby są sprowadzone do schroniska na Markowych Szczawinach. Są w dobrym stanie. Na Babiej Górze panują bardzo trudne warunki. Tam pada śnieg, temperatura spadła poniżej zera. Ponad metr śniegu na Kasprowym Wierchu. Do tego temperatura także poniżej zera. Czyli Wielkanoc w Tatrach też z prawdziwie zimową pogodą. Tak ma być do końca tygodnia. Ratownicy ostrzegają, choć obowiązuje pierwszy stopień zagrożenia lawinowego. To właśnie przy dwóch najniższych dochodzi statystycznie do największej liczby wypadków. Zabytkowy kościół świętego Leonarda w Lipnicy Murowanej w Małopolsce cieszy się dużą popularnością. Od stycznia do tej pory 15-wieczną świątynię wpisano na listę UNESCO, zwiedziło już prawie 8 tysięcy ludzi. To perełka na szlaku architektury drewnianej. Wnętrze zdobią piękne polichromie. Na ścianach prezbiterium można zobaczyć scenę m.in. ukrzyżowania Ostatniej Wieczerzy i Sądu Ostatecznego. To jest tak unikalne, to drewno takie, te przepiękne ozdobienia. No jestem tu pierwszy raz, ale muszę powiedzieć, że no coś pięknego. Myślę, że w ogóle cała budowa, architektura tego kościoła. Zwłaszcza malowidło naścienne, kolorystyka niesamowita. Od kwietnia świątynię można zwiedzać już bez specjalnej rezerwacji. W niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego papież senior Benedykt XVI obchodzi 90. urodziny. Jest w dobrej formie i regularnie rozmawia z papieżem Franciszkiem. Urodzinowe życzenia popłynęły z całego świata. O jego zasługach mówi arcybiskup Kolonii. Józef Ratzinger war für mich immer ein Vorbild. Był dla mnie zawsze wzorem jako człowiek, jako ksiądz, jako biskup, jako papież i teolog. Jego decyzja o rezygnacji, która zapisze się w historii, pokazała wyraźnie, że nawet wysoki urząd papieski człowiek może oddać z powrotem w ręce Boga, jeśli poważnie traktuje wolność. Przewodniczący Bundestagu Norbert Lammert w liście gratulacyjnym nazwał Ratzingera wielkim teologiem, konserwatywnym myślicielem i prawdziwym sługą. Większość Rosjan nie popiera tej decyzji. Pierwszy kanał telewizji zrezygnował z transmisji finału konkursu piosenki Eurowizji. Tegoroczny finał odbędzie się w połowie maja w stolicy Ukrainy, Kijowie. W finale Eurowizji nie wystąpi reprezentantka Rosji Julia Samojłowa. Służba Bezpieczeństwa Ukrainy odmówiła jej bowiem możliwości wjazdu, motywując to tym, że złamała ukraińskie prawo, występując na zaanektowanym przez Rosję Krymie. Gdy stało się jasne, że Julia Samojłowa nie zaśpiewa w Kijowie w finale konkursu piosenki Eurowizji, rosyjska telewizja Pierwszy Kanał zrezygnowała z jego transmisji. Sondaż przeprowadzony przez ośrodek Lewada Centrum pokazał, że decyzję telewizji popiera 40% Rosjan. 41% badanych uważa zaś, że mimo wszystko występy piosenkarzy na konkursie Eurowizji powinny zostać pokazane. Włodzimierz Pac, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Trzy stopnie w Warszawie, w nocy od -5 na północnym wschodzie, około -1 stopnia w centrum, do +3 stopni na południowym zachodzie, lokalnie na wybrzeżu zachodnim. Na południowym wschodzie zanikające przelotne opady deszczu, deszczu ze śniegiem, lokalnie na Mazurach słaby śnieg, lany poniedziałek chłodny, pochmurny, ale z przejaśnieniami. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Co tydzień słuchowisko na scenie teatralnej Trójki. Co stało się z Barabaszem? Pytałem. Nikt nie wie. świąteczna premiera. Bóg odrzucił ten kamień. Scenariusz i reżyseria Krzysztof Gosztyła. Dzisiaj po 21:00. Wirują złociste koła. Zieleń gra, purpura woła. Rezurrexit! Trójka i Teatr Polskiego Radia zapraszają. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym, wydawcą serwisu ninateka.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Pamiętacie dwa szybkie żubry? Właśnie wracają. Zajrzyj pod kapsel lub zawleczkę i wygraj dwa szybkie żubry. Codziennie miliony żubrów do wygrania. Szukaj tuż za rogiem. Alkohol jest tylko dla pełnoletnich. Tomasz Stańko, New York Quartet, December Avenue. Najnowszy album już w sprzedaży. Tomasz Stańko, December Avenue. Płytę poleca Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Pani proteza zębowa jest już gotowa. Jak się pani z nią czuje? Nieźle, panie doktorze. Ale czy na pewno będzie się dobrze trzymać? No i obawiam się o moje wrażliwe dziąsła. Polecam Protefix krem mocujący z aloesem. Nie tylko mocno trzyma protezę przez cały dzień, ale jako jedyny krem mocujący zawiera wyciąg z aloesu, który wspomaga gojenie dziąseł. Moi pacjenci stosowali różne kremy mocujące, ale od kiedy polecam im Protefix krem mocujący z aloesem, mam pewność, że czują się komfortowo. Pytaj w aptece o Protefix krem mocujący z aloesem. Jako jedyny wspomaga gojenie i trzyma. Żegnam. Reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. I świątecznie. Dobry wieczór, Ryszard Jaźwiński. A jak świątecznie, to też inaczej niż zwykle. Dziś do 21:00 w Trójce z nami tylko jeden gość, ale na pewno taki, z którym można prowadzić długie, fascynujące rozmowy o wielu interesujących filmach, bo też w wielu z nich stworzył niezapomniane kreacje. By przypomnieć tylko niektóre tytuły: Erratum, Hans Kloss, Stawka większa niż śmierć, Bogowie, Żyć nie umierać, Disco Polo, a ostatnio Sztuka kochania czy Pokot. Czekamy też na premiery kilku nowych filmów z udziałem tego aktora. Jeden z nich pojawi się w naszych kinach już po świętach, w najbliższy piątek. Szanowni Państwo, trójkowo, filmowo zapraszam serdecznie na film Bikini Blue, który od 21 kwietnia będzie w kinach w całej Polsce. Tomasz Kot. A zanim spotkamy się na dłużej z aktorem, nie przypadkiem sięgnę teraz po płytę grupy Jam. Na pewno wszyscy słuchacze Trójki pamiętają znakomity kinowy debiut Tomasza Kota w roli Ryszarda Riddla. Oczywiście w filmie Skazany na bluesa. Nocy prysnął czar. znosił już złotych jaj. Trafne karty rozdał los, więc przegrałem partię z nim, a życie toczyło się dalej. Świątecznie witam gościa specjalnego dzisiejszej audycji z wielką przyjemnością, Tomasz Kot. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Dzień dobry, dobry wieczór, witamy w Trójce. Myślę, że jest ważny, szczególny powód, w związku z którym się spotykamy, to premiera kolejnego filmu z Twoim udziałem. Porozmawiamy o tym za chwilę. Ja bym chciał wrócić do tych filmów, które pokochała publiczność, bo i od początku tego roku takie tytuły z Twoim udziałem przecież są na ekranach kin. Myślę, że już łatwo się domyślić, o czym teraz mówię, choćby Sztuka Kochania. To film, który ma ogromną publiczność. 1 700 000 w tej chwili. Naprawdę już nawet nie śledziłem, jakoś na 1,5 miliona zakończyło się śledzenie. Ale to dobrze, super, gratuluję chłopakom. No i dziewczynom, bo przy Maria Sadowska, prawda? I dziewczynom, tak jest, oczywiście. Autorka filmu. Jak wspominasz to doświadczenie, bo to rzeczywiście film, który pokochała polska publiczność. A ja myślę, że to, co ty w tym filmie zrobiłeś, to jest też pewnego rodzaju puszczenie oka do widza. Tak, tak, taka piękna zabawa. Ja od razu chciałem też się wytłumaczyć chłopakom, ponieważ miałem tu w głowie producentów. Aha. prostu bardzo lubię chłopaków, producentów i w zespole producenckim tam dziewczyn nie ma, więc stąd, tak absolutnie, żeby wyskoczyć z wszelkich posądzeń o szowinizm, bądź też trzymanie jednopłciowe. No to dlatego dodałem chłopaki i dziewczyny. Mamy komplet, bo w końcu sporo też aktorek pojawia się na ekranie, no ale oczywiście. Ty nawet w podwójnej roli. Zachwycił mnie pomysł z dwóch powodów. To zrobiłem. Pierwszy, zobaczyć, co się wydarzy, jak założę jeszcze raz kostium profesora, ponieważ to było jakieś takie symboliczne po tym bardzo intensywnym czasie, kiedy robiliśmy Bogów. Oczywiście mówimy o profesorze Zbigniewie. Tak, Relidze, tak, oczywiście. To jasne. I po tym okresie intensywnych bardzo zdjęć, kiedy ja z tym kostiumem się tak trochę zżyłem, odbyła się kilka miesięcy po planie sesja do plakatu i to był ostatni raz, kiedy miałem na sobie ten kostium z tym pogrubiaczem i tak dalej. Podwyższać akurat ciebie nie trzeba było? Tak, ale poszerzać. Mhm. I tak sobie myślę, no dobrze, no to symbolicznie zamykamy szafę i koniec tej historii. I 3 lata później na planie Sztuki Kochania odtwarzają to wszystko, przywieźli ten kostium na plan. A skąd w ogóle pojawił się ten pomysł, żeby i Zbigniew Religa pojawił się w filmie o Michalinie Wispockiej? Piotrek Starak do mnie zadzwonił i mówi, mamy taki świetny pomysł, ponieważ w trakcie szukania lokacji, to jest obowiązkowe działanie każdego filmowca, reżysera, scenografa, przed filmem muszą jeździć po Polsce, szukać miejsc, sprawdzić, czy one się dobrze kamerują i tak dalej. W trakcie szukania lokacji zorientowaliśmy się, że ten sam korytarz co w Bogach, ministerialny. Sytuacja jest identyczna, czas się też zgadza, więc wpadliśmy na pomysł, że skoro produkujemy następny film taki w naszym stylu. No i też o tamtych czasach. Też o tamtych czasach. Tak. Wszystko się zgadza. Co by było, gdybyśmy pozwolili sobie na taki mały smaczek? Nie? Myślę, kurde, świetnie, super. Po pierwsze, jest to smaczne, nie jest to nachalne, ponieważ były inne propozycje, dostawałem, żeby być profesorem w innych filmach, ale jakoś nie czułem tego. Jakoś szkoda mi było, miałem wrażenie, że coś się za chwilę rozmieni. Nie chciałem tego robić. Natomiast tutaj ten sam producent, koncepcja wychodzi z tej samej głowy, więc czemu nie? No i drugi powód to zobaczyć, jak się poczuł po tych 3 latach znowu w kostiumie. No i jak się właśnie poczułeś? To było przedziwne uczucie, bo to jakby już taka była zabawa techniczna. Gdzieś pamiętam, że jak zakładałem marynarkę, to już automatycznie tak się przygarbiałem i widziałem reakcję ekipy, ponieważ ekipa w zasadzie prawie w 100% to była ta sama ekipa, co w Bogach, więc zrobiło się nagle przesympatycznie. Trzeba było też sięgać co chwilę po papierosa? Nie, tam dosłownie na tym jednym ujęciu ja tam odpalam, coś mówię. To wszystko jest właśnie takie, zachwyciło mnie swoją nienachalnością. Nie wszyscy też to wyłapują, bo to jest tak, że ludzie czekają w części szpitalnej na profesora, a to jest w zupełnie innym momencie filmu. I przesympatyczna atmosfera, znaczy każdy próbował sobie jeszcze selfie zrobić, bo to ostatnia okazja i tak dalej, i tak dalej. No ale też miałeś drugą rolę w Sztuce Kochania, bo tam wystąpiłeś w podwójnej roli. Jako dziennikarz, tak. No to jest też taka, bardzo jestem zaprzyjaźniony właśnie z chłopakami. No i nie było innej możliwości po prostu, jeżeli tylko oni widzą mnie i ja mogę im pomóc i to jak najbardziej trzeba tak działać. Rola w Bogach, oczywiście rola profesora Zbigniewa Religii, no to jest w ostatnich latach twoja właściwie wizytówka. Jak teraz z perspektywy czasu patrzysz na to, no bo to zawsze, poza oczywiście sukcesami, docenieniem takiej kreacji świetnej, no i świetnie przyjętym filmie, to jest zawsze dla aktora ryzyko, że się zostaje z tą postacią znacznie dłużej niż by się pewnie chciało, bo chciałoby się grać kolejne, zupełnie inne, zróżnicowane role. No myślę, że w twoim wypadku chyba to ryzyko nie było zbyt wielkie, bo życie toczy się dalej. Tak, oczywiście to też jest, ale ja się nauczyłem, wypracowałem to sobie jeszcze wiele lat wcześniej, jak grałem w serialach, nie do końca też potrafiłem jakby ogarnąć rzeczywistość dokładnie. I pamiętam, co chwilę było jakieś pytanie o tak zwaną szufladę. Jakoś uważam, że mamy taką różnorodność na rynku, że mamy tyle, nie wiem, kanałów, tyle możliwości obejrzenia czegokolwiek na internecie, w telewizji i tak dalej, że te szuflady dzisiaj to już naprawdę trzeba się postarać, żeby w tą szufladę wejść. Tak ja to widzę. Ale dobrze ci się udaje z tych szuflad wychodzić, bo przecież piękny twój debiut w roli Ryśka Riddla nie spowodował, że na zawsze pozostałeś Ryśkiem Riddlem filmowym, prawda? Tak, to było też zaskakujący bieg zdarzeń, ponieważ po Skazanym zacząłem dostawać same propozycje komediowe na następną dramatyczną. Bardzo długo czekałem, w ogóle tak sam nie mogłem się zorientować, nie bardzo wiedziałem, o co chodzi, bo ten Skazany był bardzo mocnym debiutem, bardzo takim mocnym początkiem. A potem jakby wszystko poszło o 180 stopni w innym kierunku, więc byłem bardzo zaskoczony. Właśnie pamiętam, jak ja nie robiliśmy, że co chwilę ktoś przychodził, czy pan się nie boi szuflady i tak dalej. Myślę, no, bo jeżeli na przykład, nie wiem, bardzo bym chciał ten zawód uprawiać za dekadę, za 2 dekady i tak dalej, to wszystko się może wydarzyć. To jest tylko kwestia tego, jak w głowie pokierujemy następnymi działaniami. I oczywiście w przypadku tego zawodu bardzo potrzebna jest cierpliwość, bo te rzeczy się nie dzieją w pół roku i rok, bo tak naprawdę aktor filmowy, czy jak się gra dużo w filmach, no to mniej więcej rok zajmuje postprodukcja i wypuszczenie filmu. filmu na rynek, więc tak naprawdę można skończyć, można pracować na 6 planach na raz, potem zrobić rok wolnego, ale to jest niezauważalne, ponieważ właśnie po roku te premiery wychodzą. Kolejne filmy, o czym też zresztą dzisiaj porozmawiamy. Tak jest, tak. Więc trzeba precyzyjnie ogarnieć rzeczywistość. No dobrze, ale pewnie akurat teraz ten świąteczny czas to jest jeden z niewielu momentów w twoim zawodowym życiu, gdzie można złapać jakiś oddech, bo nie możesz narzekać, jesteś absolutnie aktorem ciągle rozchwytywanym, zapraszanym, któremu proponuje się kolejne role i ta dobra passa przecież trwa od wielu, wielu lat. Jestem bardzo zaskoczony tym, że te propozycje są tak piękne, że co roku w zasadzie spotykam się z jakimś wyzwaniem, bo pamiętam właśnie, wracając do wcześniejszego wątku, pamiętam, że jak przyszła propozycja właśnie Eratu, potem Bogowie i miałem takie coś, że kurczę, no na mojej prywatnej perspektywie dekada oznacza jakieś, nie wiem, no 3 fajne propozycje, nie? Czyli jak przez dekadę się uda zagrać w paru takich fajnych filmach, to jest super. Obecnie to się zmieniło tyle, że co chwilę przychodzi jakiś ciekawy scenariusz, więc jestem teraz trochę w odwrotnej sytuacji, to znaczy, jeśli naprawdę nie mogę w czymś zagrać, ponieważ czas na to nie pozwala, albo robię właśnie coś innego, no to teraz z kolei boję się, że ktoś się obrazi. Mimo, że to jest naprawdę ciekawe, tylko że fizycznie nie da się tego zrobić. A czy jest coś szczególnego w tobie, że właśnie przychodzą do ciebie producenci czy reżyserzy z propozycjami filmów biograficznych i zagrania autentycznych postaci? Ja już się trochę tego wystrzegam. Oczywiście, że tak. Pojawiła się cała masa propozycji właśnie takich biografii, że to byłoby najlepsze, żeby to zrobić, tylko jakoś tak mam wrażenie, że zrobiłem to 2 razy bardzo dogłębnie. Ale też jesteś aktorskim kameleonem, że możesz się tak dogłębnie kimś stać właściwie. No to jest taka fascynująca podróż. Się czuję trochę jak detektyw wtedy, jak się przygotowywuje, ponieważ film jest wycinkiem, 1,5-godzinnym wycinkiem z jakiegoś fragmentu życia, no to wiadomo, że jest selekcja tych wydarzeń do opowiedzenia, nie? Jakby to można trochę inaczej to traktować, co przynosi, jak się później okazuje, dobry efekt. Ale miałem takie coś, że już nie, miałem taki dziwny rodzaj zmęczenia, że nie chciałem, to tak jak na przykład po Bogach bardzo usilnie jedna z telewizji proponowała mi serial właśnie medyczny, no i to były bardzo takie intensywne propozycje i ja za każdym razem odmawiałem na zasadzie, to nie jest tak, że jak, nie wiem, jak jesz pączki całkiem fajnie przez parę miesięcy, to możesz te pączki teraz jeść przez najbliższe 6 lat. No, są tacy, którzy lubią pączki i może mogą to robić, prawda? Zgadza się. Dobrze, że ty do tych osób nie należysz. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! Za chwilę wrócimy do rozmowy z Tomaszem Kotem. Mówiliśmy o filmie Marii Sadowskiej Sztuka Kochania. Proponuję więc teraz sięgnąć po płytę z muzyką z tego właśnie filmu. A znalazł się na niej m.in. utwór grupy Breakout, W co mam wierzyć. Dla mnie Trójka filmowa, dziś z nami Tomasz Kot. Kolejny film, który oglądaliśmy z twoim udziałem w tym roku, no to film absolutnie doceniony, bo doceniony na tak ważnym festiwalu jak Berlinale, mam na myśli Pokot Agnieszki Holland. To była chyba twoja pierwsza współpraca, tak? Pierwsza. Z tą autorką. Najciekawsze jest to, że ja do dzisiaj nie obejrzałem tego filmu, mimo że odbyły się 3 premiery, ja nawet na jednej z nich byłem. Ale taki los aktorski, że wtedy kręciłem film Pawła Pawlikowskiego i to były dosłownie 2 dni wolnego. Pojechałem do Wrocławia, no i oczywiście fundamentalne pytanie, czy może pan nie oglądać filmu, bo tu mamy całą masę dziennikarzy i wywiadów. Wywiady, tak. No oczywiście, że tak, no jestem w obowiązku promocyjnym, jestem w sumie w pracy, a nie prywatnie w kinie, więc po prostu film obejrzę kiedy indziej. Znajdziesz taką chwilę wolną w końcu? Tak, oczywiście, tak. W tej chwili mamy przerwę z kolei w zdjęciach u Pawła i jak już nadganiam wszystkie te urzędowe sprawy, bo to jest też tak, że z ludźmi wykonującymi takie wolne zawody, którzy jeżdżą dużo, jest jeden problem, że te awizo, które przychodzą i mówią, że jakaś kolejna sprawa gdzieś jest, nie wiem, a mnie nie ma trzeci tydzień w domu, no po prostu tego nie odbieram, więc jak kończę taki długi set, to się zajmuję sprawami urzędowymi i nadrabiam wszystkie zaległości, no bo nie mogę być przy skrzynce pocztowej, więc obecnie jestem po tym okresie i na pewno pójdę do kina. Ale na pewno możesz się odnieść do swoich wspomnień z samej pracy na planie. Tak, to było coś takiego, po raz pierwszy wtedy poznałem taki rodzaj pracy reżysera, reżyserki, która absolutnie panuje nad tą materią filmową, którą akurat ma pod sobą, czyli w tym momencie to jest film Pokot, nie? To było niewiarygodne. Myśmy ten film kręcili sekwencyjnie, czyli na przykład, nie wiem, miałem 2 dni zdjęciowe w lutym, potem 2 dni zdjęciowe w czerwcu, następnie w październiku. Duże przerwy. W styczniu. Tak, żeby złapać różne pory roku. I na przykład kręcąc coś w czerwcu, nagle, nie wiem, Agnieszka wyjmuje telefon i mówi, mamy to samo miejsce, w którym kręciliśmy jakąś inną scenę gdzieś tam parę miesięcy temu. Tamtą scenę zmontowałeś tak i śmak, a teraz proszę, żebyś przemontował, ponieważ ten sposób w montażu będzie lepszy tu. Ja wtedy tak, no, oczy mi wyszły na wierzch, bo to po prostu jest niewiarygodne, żeby ktoś tak panował takimi... Czyli taka precyzja, tak? Tak, precyzja i że widać, jak tam jest jakaś doskonała konstrukcja w głowie Agnieszki po prostu i to wszystko siedzi. Absolutnie panuje nad tą rzeczywistością. I to też budzi natychmiastowy taki respekt u aktora też, no bo to też im reżyser jest pewniejszy, tym większe bezpieczeństwo ma aktor, ponieważ ja wiem, że jestem jakby użyty do czyjejś historii. Ta historia ma ręce i nogi. Oczywiście nie wiem, jaki będzie efekt końcowy, ale jestem na planie spokojny. Pokot to też film, który wzbudził wielkie zainteresowanie, no ale tak oto dochodzimy do premiery tego tygodnia, bo tuż po świętach w piątek na ekrany kin wchodzi film Bikini Blue i o nim przede wszystkim dzisiaj porozmawiamy, ale zacząć należałoby pewnie temu opowieść od stwierdzenia, że oto po mniej więcej 15 latach do reżyserii filmu fabularnego wrócił Jarosław Marszewski, a wielu słuchaczy Trójki pewnie pamięta jego debiutancki film Jutro będzie niebo, wtedy 12-letnia chyba Ola Hamkało jeszcze i nagrodzony w Gdyni za główną rolę męską Krzysztof Pieczyński i taki powrót. Właściwie, kiedy Jarosław Marszewski robił swój pierwszy film, to ty zaczynałeś jako aktor. Tak, ja pamiętam jakąś taką informację, gdzieś tu przeczytałem, że pamiętam, tytuł mnie zachwycił, Jutro będzie niebo. Ciekawy bardzo tytuł. Kurczę, przefantastyczna przygoda na wielu poziomach. Też sam Jarek, jak tak pięknie o nim wspomniałeś, że po 15 latach wrócił, też byłem zaskoczony jego takim spokojem na tym planie. On emanował tym, jak gdzieś tam też zarażał, a nie był to łatwy plan. Dlatego, może długo dojrzewał też do tego drugiego filmu. Być może, tak. Nie było to łatwe i ten spokój wielokrotnie nas ratował, ponieważ film kręciliśmy, zwłaszcza środkową część na Wyspach, to już jest trochę inaczej, jak troszkę bardziej skomplikowana historia, trochę inne tam są reguły i ten jego spokój w bardzo wielu miejscach pomagał. Gdybym miał tak jednym słowem określić ten film, zanim powiemy o nim nieco więcej, to bym powiedział intrygujący. I on jest właściwie intrygujący od pierwszego kadru. To szczególny rok, szczególne lata, szczególny czas. Ważny dla bohaterów tego filmu. No bo zastajemy na samym początku filmu kobietę bardzo dzielną, pracującą, która gdzieś jedzie. nie wiadomo gdzie jedzie, jedzie długo. Na motorze. Na motorze, coś jest dzielna, tak, bo to lata 50. Ale też i ubrana w jakiś taki szczególny sposób. Tak, tak. I jedzie do swojego męża, ten mąż to Polak, który po wojnie został na Wyspach, weteran. Okazuje się, że ten mąż jest wraz z innymi Polakami, z innymi żołnierzami w takim ośrodku, domu dla ludzi nerwowo chorych, być może psychicznie. Okazuje się, że po wojnie były dwa takie domy tylko dla polskich weteranów na terenie Wielkiej Brytanii. Czyli źródło jest jak najbardziej prawdziwe. Tak, tak, tak, tak, tak. Mhm. Oczywiście to są fakty. Jarek do nich dotarł. Byłem bardzo zaskoczony w ogóle, jak o tym przeczytałem. Myślałem, że to jest jakoś tak, to brzmi w ogóle jak wymyślona historia. Tak, tam się troszeczkę mówi w filmie właśnie o tym, że były takie ośrodki wyłącznie dla Polaków z tą traumą wojenną po II wojnie światowej. Tak, ja jakoś miałem olbrzymie szczęście, bo rozmawiałem też z ludźmi, z jednym panem, który był korespondentem. Gdzieś miał kontakt właśnie z tymi naszymi polskimi weteranami. Rozmawiałem z wnukiem jednego z naszych żołnierzy. Opowiadali mi generalnie, jak to wyglądało zaraz po wojnie, że fakt, że nie mogli nawet wystąpić w tej paradzie zwycięzców, byli takimi ludźmi bezpaństwowymi. No tak, do kraju nie mogli wrócić, tak, bo groziło tak, tak. To więzieniem albo śmiercią. Tam z kolei musieli się odnaleźć w zupełnie innej rzeczywistości. Jako trudnej. Tacy NN jakby, nie? Trochę. Ale wszystkie relacje, wszystkie rozmowy, które sam odbyłem, mówią, że kluczowym momentem była ta defilada, że oni nie mogli wystąpić. Ten wnuk opowiadał, że jego dziadek wraz z kolegami ukradli dwa amerykańskie jeepy i kiedy po paradzie zamiatano ulicę, to oni po prostu tymi kradzionymi jeepami salutując przejechali, po prostu, żeby też to przeżyć na chwilę, nie? To mniej więcej taki był poziom, no, jakiś rodzaj zakończenia wojny, a to był przecież ciąg jakichś mega traumatycznych wydarzeń. Mniej więcej takie są okoliczności w tym filmie. To znaczy widzimy grupę Polaków w szpitalu i tu się zaczynają zagadki. No tak, i oczywiście są też tajemnice, których nie możemy rozmowie zdradzić, bo te odkryjemy w filmie. Tajemnice przede wszystkim nosi w sobie wielką główny bohater. Lata 50., tutaj 53. rok, to nam się może kojarzyć ze starymi fotografiami, czarno-białymi fotografiami, a film jest bardzo, bardzo kolorowy, nawet powiedziałbym w taki szczególny sposób kadrowany, kręcony. Tak, też tak się przyglądałem temu. Film bardzo plastyczny. Nie miałem takiej przygody wcześniej, ponieważ obecnie kręcę film z Pawłem Pawlikowskim, to są również lata 50., więc mam taki już ciąg wydarzeń. Od roku poruszam się w tej estetyce lat 50., co jest niezwykle ciekawe. To, co tak prywatnie najbardziej urzekło przy pracy nad tym filmem, to poznanie trochę brytyjskich warunków pracy, znaczy to w czym oni pracują tam. Bo ekipa jest absolutnie międzynarodowa. Tak, tak, tak. Ciekawa rzecz, film polski, ale jednak kręcony w języku angielskim przede wszystkim. Tam są tylko drobne jakieś akcenty tak w języku polskim. No i też z udziałem aktorów z obu krajów. Tak, niezwykła adrenalina. Nie przeżyłem czegoś takiego wcześniej. To jest taka sytuacja, w której wynajęliśmy takie miasteczko muzealne, w którym w zasadzie wszystko jest scenografią. Każda ulica, każdy dom. Wtedy mniej więcej zobaczyłem jakiś taki komfort. Bo ja mówię, słuchajcie, gdzie się kończy kadr? Nie? U nas jest tak, że scenografia bardzo silnie walczy, to są bardzo zdolni ludzie, no ale jakby zawsze są braki budżetowe, czyli tak naprawdę epokę możemy grać na przestrzeni 6 metrów. Przechodzimy, tu przystaniemy, tutaj pogadamy, no i epoka jest w głowie aktora. Gramy, że teraz są lata 50. Jak zapytałem z kolei w tamtym miejscu, gdzie się kończy kadr, no to w zasadzie wszędzie. No, my tu możemy próbować, no bo wszędzie mamy scenografię. Miejsca były odpowiednie. Tak, tak, więc to było fantastyczne. Największym wyzwaniem przy tym filmie był jednak język angielski, bo ja wcześniej miałem dosyć niezadowalony ten stopień. To była pierwsza taka twoja właśnie przygoda, tak. Grania w języku angielskim. Tak, tak, oczywiście. W całości. Cała rola. To było najciekawsze. Tak. Znaczy, przepraszam, dwie rzeczy. Tam jest jeszcze jedna bardzo trudna scena na plaży. Ja to sobie nazywałem scenę plażową i ta scena mi spędzała scenę z powiek, ale przede wszystkim najciekawszym zajęciem i operacją był ten język angielski. Bo ja też miałem pełną świadomość, czasami jak ktoś mnie pyta, jak to jest, że aktorzy chudną albo tam zmieniają wygląd i tak dalej. Myślę, że to powoduje przede wszystkim adrenalina. Wiedziałem, że jak się zajmę językiem angielskim, że mam te pół roku na przygotowanie, nie, no to na pewno zrobię to szybciej niż bym tak sam z siebie się miał zająć, tym bardziej, że od lat mi to nie wychodzi. No ale tutaj myślę, że miałeś duże wsparcie, choćby ze strony twojej partnerki ekranowej, to chyba debiutantka. A to myślę, że stworzyliście ładną ekranową parę. Dziękuję bardzo, to było coś fantastycznego, dlatego że pamiętam, że na pierwszy... Ian Harvey. Tak, Lian Harvey, jak przyjechała pierwszy raz, jak zaczęła mówić, jak zaczęliśmy w ogóle czytać tam te sceny ze scenariusza, to miałem pierwszą taką myśl, mówię, Jezu, kto w to uwierzy, jak ona mówi pięknie, nie, bo ona jest po tej szkole londyńskiej radzie, to jest jakiś tam super high, super level master i tak dalej, i tak dalej. Bo to jest takie urokliwe. Zresztą ja powiedziałem, że ty jak mówisz, to trochę tak jakby ogród wokół ciebie taki się rozrastał, nie? I to jest takie piękne, że ja czasami zapominam ci odpowiedzieć. No tak, ale to przynajmniej miałeś tę łatwość, że grasz Polaka, więc jakiś inny akcent jest uzasadniony. uzasadnione. Oczywiście założenie było takie, że absolutnie nie udaje Anglika, tylko po prostu walczę o jak najlepszy angielski. Ciekawostką było też, że jak uczyłem się osobno kwestii, współpracowałem tutaj z takim native'em, który tam nam pomagał, tłumaczył, na co zwracać uwagę. To była bardzo fajna i ciekawa praca. O tyle ten mój angielski oczywiście nie był taki płynny i taki super fajny, jak w wyniku pracy z tym lektorem. W związku z tym ona miała takie poczucie często schizofrenii, że nie wiem, szukam jakiegoś słowa albo pytam, jak to się nazywa, bo chciałem ci coś powiedzieć. Po czym nagle przechodzimy w te kwestie i wszystko pięknie idzie. Więc ona mówi, że mam takie poczucie takie dziwne, schizofreniczne, bo nie wiem, kiedy żartujesz. Ja mówię, że i tu jest naprawdę. Jeszcze jeden, szukam określenia. Powiedzmy partner w tym filmie ważny dla ciebie, ale to akurat zwierzę. Tak, żółw. Tak. Pojawia się żółw, od razu muszę powiedzieć, żaden żółw nie został skrzywdzony. Bo to jest taki piękny napis, nie? Że jak się dzieje coś ze zwierzętami, to zawsze na końcu filmu jest, że żadne zwierzę nie zostało skrzywdzone. Technologia była taka, że raczej żółwia na wyspy nie mogliśmy wziąć, więc na wyspach był żółw. Atrapa? Tak. Żółw atrapa. A, że nie można było przewieźć do Wielkiej Brytanii? Nie wiem, tak? Jakoś tak już nie wnikałem, bo to już są pewnie jakieś produkcyjne rzeczy. Generalnie usłyszałem po prostu, że tu jest żółw, proszę bardzo. Tam jest bardzo sprytnie ten świat podzielony. Części polskie mieszają się w montażu z tymi częściami brytyjskimi i wiedząc doskonale, gdzie to kręciliśmy, oglądając film kilka razy się pogubiłem. Nie mogłem sobie przypomnieć. Na razie czekamy na premierę, ta za kilka dni, przypominam. Pojawiają się dramatyczne wątki dotyczące losu głównego bohatera. Pojawia się klimat zimnej wojny, prawda, i tego okresu powojennego, bo to raptem 8 lat po wojnie, czy nawet właśnie jakieś skojarzenia z próbami nuklearnymi. A jednak jest to przede wszystkim piękna opowieść o miłości. No tak, tak ładnie to Jarek ujął, że ten kameralny dramat jest fajnie wsadzony w ten kontekst. Tu Stalin, tutaj bardzo dużo tekstów nawiązujących do tej sytuacji, do sytuacji Polaków na wyspach. No i było to tak naprawdę w sumie przerażające, bo to też jak się człowiek tak próbuje wkręcić, czyta te różne historie, co ci ludzie musieli przejść, przeżyć, w jakich okolicznościach to się jeszcze dzieje, no bo to tak naprawdę to byli tacy niewygodni weterani. Pięknie jest to określone. Jak cały czas się zastanawiałem, czy przypadkiem nie jest jakiś w nadmiarze ten kontekst przedstawiany, zimnowojenny, ale był to taki rodzaj gdzieś kontemplacji po prostu. Fajnie się przyjrzeć naszym czasom w tym względzie. Jak oceniasz to, na ile film może wzbudzić zainteresowanie, no nie tylko w Polsce, ale właśnie w Wielkiej Brytanii, czy w innych krajach, czy są jakieś plany festiwalowe, dystrybucyjne? Ja mam w głowie jedną wielką niespodziankę, ponieważ naprawdę ciężko to przełożyć. Nie mam też za bardzo doświadczenia właśnie z takimi filmami, które gdzieś fruwają po festiwalach. Oczywiście życzę temu filmowi jak najlepiej i tak mi się już zrobiło jakoś przed bogami, że w chwili, kiedy ja kończę zdjęcia, to teraz trzeba trzymać kciuki za kompozytora, montażystę, za wszystkich tych ludzi, którzy zajmują się filmem później, a to już w zasadzie jest już bez mojego udziału, więc wychodzę z założenia, że trzeba mocno za nich trzymać kciuki, żeby ten film wyszedł. Sam jestem ciekawy odbioru, ciekawy jestem recenzji, ponieważ mam też świadomość, że nie jest to jakiś w pełni taki konwencjonalny obraz, do którego, nie wiem, jesteśmy przyzwyczajeni. Momentami jest to po prostu też bardzo fajny kawałek autorskiego kina Jarka Marszewskiego, więc jestem bardzo ciekawy tego odbioru. No i też właśnie zacząłem od wspomnienia sprzed 15-16 lat filmu Jutro będzie niebo, tego samego reżysera. I można tu zrobić pewnego rodzaju analogię, bo oba te filmy są w pewnym sensie takim kinem drogi. Bohaterowie się przemieszczają. Jest coś takiego. Za Jarka trzeba trzymać kciuki, żeby jak najszybciej zrobił następny film. No i w ogóle trzymajmy za siebie kciuki, drodzy państwo. No. Szczególnie w takim świątecznym dniu. Za chwilę wrócimy do naszej rozmowy. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! A zanim to nastąpi, sięgnijmy po muzykę Bartosza Hajdeckiego z filmu Bogowie. Oczywiście z niezapomnianą kreacją Tomasza Kota w roli profesora Zbigniewa Religi. To utwór tytułowy. Trójkowo filmowo dziś z nami Tomasz Kot. Za kilka dni obejrzymy nowy film z twoim udziałem, Bikini Blue, Jarosława Marszewskiego, no ale też ja zrobiłem sobie taką listę i tu widzę, ona jest naprawdę dosyć długa, filmów, które ty już nakręciłeś, a na które my widzowie dopiero czekamy i zastanawiam się, od czego zacząć. Chyba najwcześniej, to już dosyć odległa pewnie historia, kręcony był Dzień Czekolady Jacka Piotra Bławuta, Jacka Bławuta juniora. Tak jest. Też niezwykła przygoda. Jacek zadzwonił, mówił, że robi taki film dla dzieci. Takie ja kino familijne, tak? Ale chyba bardzo oryginalne i bardzo autorskie też. Wtedy do końca nie potrafił określić. Mówi, chcę zrobić film, który będzie ciekawy, intrygujący, taki trochę autorski, taki w sumie eksperyment. Bardzo ciekawie brzmiał. Wykazywał się podczas tej rozmowy jakąś niezwykłą energią, fajną energią i oczywiście się zgodziłem, ponieważ mam małe dzieci. Filmów familijnych bardzo u nas mało się kręci. Czyli tak trochę dla dzieci też to zrobiłeś? Nawet nie, oczywiście chciałem zobaczyć, jak to... Niania była takim serialem. Mm-hmm. Była bardzo oglądanym, bardzo popularnym serialem i przez wiele lat, jeśli ktoś mnie zaczepiał na ulicy, to z powodu Niani. I to jest po prostu przyjemne, no bo to jest tak, że nie wiem, jeżeli jest... Jakiś rodzina, oddech, tak? Też tak, są małe dzieci, dorośli, wiele osób ogląda, są żarty dla tych i dla tych. I niezwykle fajna przygoda, więc kiedy Jacek się zgłosił, to pomyślałem sobie, kurde, no oczywiście, że tak, tym bardziej, że on mnie zaintrygował, mówi, no mam taki pomysł, żeby nie zawsze były twarze aktorów dorosłych, tylko kręcimy z perspektywy dzieci, że to jest, ja mówię, kurde, strasznie to ciekawe, nie? Więc byłem tam takim szalonym policjantem. Nie mogę się doczekać tej premiery. Właśnie ciekawy jestem efektu końcowego, nie? Właśnie jest... ciągle nie ma terminu premiery. Sam jestem ciekawy, bo słyszę od wielu aktorów, bo wielu ich zagrało w tym filmie. Wszyscy czekamy na tę premierę. Tak. Miejmy nadzieję w tym roku. No jak się pytam Jacka, to mówi, strasznie to ciekawe, wiesz, bardziej autorskie, wiesz, niż familijne, ale ciekawe. Te dzieci były bardzo fajne, więc czekam. Czekam z niecierpliwością. Niedawno z Jackiem się widziałem na jego premierze filmu dokumentalnego, co było też niezwykle ciekawe, więc on jest tam pewnie mocno zajęty. Najlepiej jest, jak kiedyś dzwoniłem do niego i byłem przekonany, że rozmawiam z nim, a dodzwoniłem się do jego ojca. Mnie się to też kiedyś zdarzyło. Pomyłki się zdarzają, szczególnie, że nazywają się właściwie tak samo. Znaczy miałem szczęście, bo oni wtedy razem byli w samochodzie, więc to się skończyło dużym śmiechem i natychmiast przekazaniem telefonu. Natomiast najwcześniej będzie miał premierę film Juliusza Machulskiego. Doczytałem się, że jest już określony termin, 7 lipca, komedia Łotrzykowska Volta. To właśnie... No i tu się łączą pewne też historie, bo Juliusz Machulski był przecież jednym z producentów filmu Bikini Blue. To jest niewiarygodne, bo to jest tak, jak powiedziałeś na początku, że parę premier czeka, to tak naprawdę od tej pory szukam w głowie, co jeszcze czeka, bo wiedziałem o Dniu Czekolady. Pokot właśnie. Czy jeszcze więcej tytułów przypomnę zaraz. Tak, tak. I Volta, tak, oczywiście. Dwa cudowne dni zdjęciowe, taki okolicznościowy udział w filmie. Taki specjalny udział, tak? Krótki, ale konkretny? Tak, tak, bo taka była też propozycja. Mam tutaj takie krótkie fragmenty, muszę je jakoś specyficznie, specjalnie obsadzić. Byliśmy wtedy w stałej współpracy właśnie przy okazji Bikini Blue, w stałym kontakcie, ponieważ nigdy wcześniej nie miałem okazji pracowania z Juliuszem Machulskim. No to też taki jego powrót właściwie po już dłuższej przerwie do kina. Tak, tak, no niezwykłe, no bo to jest też tak, że jak się człowiek wychowuje poprzez takie filmy jak Seks Misja czy Wabank, no to czysta przyjemność, żeby spotkać, żeby zobaczyć. No i pojechałem do Lublina, w tym Lublinie spędziłem dwa cudowne dni. Też ciekawy jestem efektu. No ale co to było za zadanie aktorskie? Możesz coś zdradzić więcej? Szefowałem grupie Dąbrowszczaków w Hiszpanii. Prześmieszna scena. Też po raz pierwszy w życiu miałem scenę z Cezarem Pazurą, więc takie dwa właśnie spotkania po raz pierwszy. Prześmieszne. Tutaj jakiś kościół, mniszki, coś zniszczone. I wiem, że jestem elementem intrygi głównej historii. Tego nie mogę oczywiście zdradzać. No bo to jest taka intryga kryminalna, tak? Tak, intryga kryminalna, ale poprzez pewne elementy w tym filmie są zwizualizowane i pokazywane, jak wieki temu ten przedmiot, którego dzisiaj współcześnie szukają, wylądował na tej ziemi, bądź też w tamtych rękach. I to mniej więcej jest o tym historia po prostu, że prawdopodobnie zafaluje ekran i nagle ja się pojawię w jakimś mundurze i z Czarkiem Pazurą będziemy wykonywać jakieś różne działania. Zobaczymy. Jeszcze trochę cierpliwości dla nas. Premiera planowana jest na 7 lipca. Podwójny Iron Man prawdopodobnie pojawi się w naszych kinach jesienią dopiero, w październiku, ale też szukając tych tytułów, tych filmów z twoim udziałem, znalazłem taki krótszy film, bo to z programu 30 minut, ale tu ciekawostka, bo myślę, że ta postać, którą zagrałeś w Atlasie Łukasza Kawalskiego, jakoś koresponduje z postacią z filmu Bikini Blue. Tak, ale to bardziej w formie żartu, dlatego że tam mamy do czynienia z przepiękną poezją, którą ja przeczytałem w tym tekście i w ogóle Maciek Kawalski jest takim człowiekiem, którym warto się zainteresować, bo ma jakiś taki piękny świat w głowie, bardzo ładnie to potrafi przekładać. To jest jeden z tych naszych młodych filmowców, takich bardzo młodych, co to czuć, że bardzo dużo mają w głowie i w sercu. Napisał przepiękny tekst, tekst. Jak to przeczytałem, to oczywiście ja wtedy nie mogłem nic zrobić, bo kręciłem coś innego. On był bardzo cierpliwy, bardzo mi było głupio wobec tej propozycji, wobec cierpliwości tego człowieka. W końcu doszło do spotkania. Piękna poezja, naprawdę. Zachwyciłem się poetyckością tej sytuacji. Tam nawet nie chodzi o chorobę psychiczną, jest to bardziej jakaś figura. No bo też jest to pacjent Tak, pacjent szpitala, ale jakby absolutnie nie bawiliśmy się tu w jakieś meandry, w jakieś zapoznawanie się, nie wiem, z jakimś specjalnym rodzajem katatonii, bo to było takim stanie, mówimy w przypadku tego człowieka. Bardziej chodzi o okoliczność, bardziej chodzi o tą historię, która jest tam przedstawiana i ta historia w tak chorych warunkach, ponieważ kręciliśmy to w klasztorze cystersów w Lubiążu. Olbrzymi budynek, naprawdę olbrzymi budynek sakralny, opuszczony. Więc w tych wszystkich takich bardzo wyjątkowych okolicznościach przedstawialiśmy historię niezwykle uniwersalną, bo to było tak, że jak przeczytałem ten tekst, to mówię, Jezus, przecież to jest... Każdego dnia się wytwarzają takie właśnie historie. Warto to opowiedzieć. Byłem też ciekawy jego. Pomyślałem sobie, że jeżeli on tak to pięknie napisał i opisał, no to co ma dalej w głowie? A miejmy nadzieję, że po tych 30 minutach będzie i duża fabuła. Też mam wielką nadzieję i trzymam za niego kciuki. No i wspominałeś już w tej rozmowie, bo kilkukrotnie pojawił się ten wątek, pojawiło się nazwisko Paweł Pawlikowski, pojawił się już nawet tytuł Zimna wojna. Tak. I to jest twoja aktualna praca. Co można zdradzić na temat tej współpracy? Myślę też dla ciebie bardzo satysfakcjonującej, no bo w końcu wiadomo. Wcześniej Ida i ten pierwszy polski Oscar w kategorii filmu nieanglojęzycznego, więc praca z Pawłem Pawlikowskim na pewno jest ciekawym doświadczeniem. Jest na pewno ciekawym doświadczeniem. To jest też taka metoda, której ja nigdy wcześniej nie poznałem, więc też na bieżąco uczę się, staram się pasować, staram się, żeby z mojej strony wszystko grało. No jest to ciężka praca, ale też efekt, przynajmniej ten jednodniowy, widoczny. Bardzo dużo współpracuję z muzykami, więc poznaję teraz ten świat muzyczny i jestem wdzięczny Rosowi, bo rok temu miałem przygodę z angielskim, w tym roku mam przygodę tak naprawdę z pianinem. Twój bohater gra? Tak, mój bohater gra i no niestety za chwilę mam 40 lat i raczej pianistą nie będę, to już zrozumiałem, natomiast walczę bardzo, żeby go dobrze udawać. Po raz pierwszy też mam do czynienia z takim projektem, który jest tak czasochłonny, to znaczy jesteśmy w próbach od sierpnia, skończymy film w lipcu. A z kim tam grasz? Joanna Kulik, Borys Szyc i Agata Kulesza. To wszystko się odbywa w takim jakby czworokącie. Czyli do ulubionych pań tego reżysera dołączyli jeszcze panowie. Tak jest, tak, dokładnie. Jesteśmy z Borysem nowi. Czekamy. Kiedy jest szansa, że zobaczymy Zimną wojnę? Wszyscy to mówią, pewnie że będzie już kolejny przyszły rok. Mhm. Ale że jakoś, no oczywiście, no trzymam kciuki. Tutaj naprawdę jest to dla mnie tak nowy świat i poznaję, nie wiem, percepuję. staram się być na bieżąco, że nie wiem, no jakby idę za głosem wszystkich. Wszyscy mówią, że w przyszłym roku. Czekamy w takim razie. No i wspomniałeś sam już o tym, że to już za chwilę, bo rzeczywiście tak się składa, że w dniu, kiedy na ekrany kin wchodzi film Bikini Blue, będziesz właśnie obchodził urodziny i to takie okrągłe urodziny. Wszystkiego najlepszego z tej okazji, więc bo to już w piątek. Bardzo dziękuję. Kurczę, piękność tych wyzwań powoduje, że trochę musiałem sobie przeorganizować w głowie obchodzenie urodzin. Znaczy stwierdziłem, że to jest, wiesz, bo to jest tak, jeżeli pół roku strasznie żyję tym angielskim i wiem, że za chwilę pojadę na wyspy, nie? I tam będą ci brytyjscy aktorzy i jestem dla nich kompletnie anonimowym jakimś chłopakiem z Polski czy tam facetem. No, chyba przesadzasz trochę. Nie, ale no, z punktu widzenia, pewnie wiesz... Pewnie obejrzeli twoje filmy. Być może tak, niektóre. Bo ktoś im powiedział, ale to jest też taka sytuacja, żyję tym wyzwaniem, nie? Jakby wiem, że w pewnym sensie trzeba pokazać swoją przydatność, nie? Udowodnić przynależność do miejsca. Nie? Jestem gościem, gram tu film, za chwilę muszę, nie wiem, wejść do baru, zbić butelkę, postraszyć kogoś. Jakby muszę to zrobić dobrze. Nie robię tego w swoim języku, w którym się czuję świetnie, tylko w obcym języku, w którym się czuję tak naprawdę niepewnie. Nie? Bo nawet jeżeli wyćwiczę tą kwestię, to dochodzą jeszcze emocje, partnerzy, nagłe zadanie w trakcie. Nie wiem, co z danym słowem mogę zrobić. Nie wiem, czy ono się nie przerodzi w inne słowo, a nie będę tego świadomy. Jakby to są takie dosyć duże adrenalina wtedy towarzyszy człowiekowi. Javier Bardem powiedział, że jak gra po angielsku, na początku jak grał po angielsku, to się czuł, jakby miał inną osobowość, jakby to nie był on. Co jest coś bardzo dziwnego w tym. Czy ta scena na plaży, która tam mi spędza powiek, to wszystko gdzieś spędza sen z powiek i naprawdę wtedy nie myślę o tym, bo zmierzam do tego, że na planie Bikini Blue miałem 39 urodziny, nie? Pamiętam, że jakoś to tak zarejestrowałem. A, to dzisiaj? O Jezu. Tak? Dobra, okej, spoko. Mamy po prostu przeleciało, tak? Tak, jakby nie jest to istotne. Potem sobie uświadomiłem, że w zasadzie rok wcześniej też miałem taką sytuację, że trochę nie zarejestrowałem tych urodzin. Pomyślałem sobie, w sumie nie jest to żaden dramat, po prostu